انہوں نے کہا اے مصطفی تو ہم سے کیا مانگتا ہے, ہم تو پہلے ہی مصیبت سے مارے ہوئے ہیں, ہم کوئی کوئی خدمت کی نمداد نہیں کر سکتے, تو ہم نے اللہ کے لیے معاف کرے اور کیا اپنا دعویٰ کریں. حضرت رحیم فرماتے ہیں میں نے کہا کہ میں کوئی بھکاری نہیں ہوں, میں متاثر ہوں مگر میں بھکاری نہیں ہوں, اور میں تمہیں ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ اگر تم مسلمان ہو تو تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ مردار کا دوست مسلمانوں کے لیے برابر ہے, اور جو تم دوست کو کتنے خراب لائیے جو مردار سے تو یہ مسلمان کے لیے برابر ہے, ان کو مت پاؤ. اندر سے اسی دنیا نے جواب دیا اور متاثر کا تو اپنا رستہ نے ہر شریعت کے مسائل کو اچھی طرح جانتے ہیں, ہمیں ہمارا خیال کر لیں یہ اپنا کام کر رہے ہیں, ہمارے ہمیں کہہ رہا کر سکتا حضرت رسیم فرماتے ہیں حیران اور یا اور ہم نے کہا تھا یا یہ مسلمان بھی ہیں, مسلمان بھی ایسے مسائل بھی سارے جانتے ہیں, تو پھر سے ان کو پچاس کھانے تین ہو کے پاگل تو آپ کو ایسا کیوں ہو گیا پتا کرنا چاہیے. تو فرماتے ہیں میں نے کہا کہ اللہ کی بندی اگر تم مسلمان ہو تو میں تمہیں اللہ رسول کا دعویٰ کر سکتا ہوں کہ کیا دو منٹ کروا کر دو. اس کا دل نے کہا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں اللہ رسول کا دعویٰ دے دیا, تو بہت بڑا دعویٰ دے دیا, دروازہ کھول دوں دروازہ کھول دیا, لڑکیاں ہوئے تو دنیا کی مار رہی ہیں, دنیا کے کئی جگہ کریں کہ یہاں کر لیے کیا کرے. ربیع نے کہا کہ اللہ کی بندی اتنا بڑا کر سکتا ہے اور آپ لوگ اس حال میں ہے کہ مردار کہنے کی نوبت آ گئی, آپ سے ایسا کر لیا کہ کوئی گھر میں کمانے والا ہے اسے جلدی آدمی مل جائے میں کیا کیا ہے ہمارے آخر کو ہم سے کچھ لوگ میرے پھر اندر کا راستہ ہے کہ مجھے اور اس کو پھول چلنے مجھے بتاؤ, میرا مقصد کوئی تمہارے حالات کو پھیلانا یا کسی کو بتانا نہیں, میرے دل میں ایک سب پیدا ہوا ہے ایک محسوس پیدا ہوا ہے کہ تم ہمارے مسلمان بھائی ہو, آخر جا کر میں دیتا ہوں. دنیا نے کہا ہے اور مسافر تیرا نام کیا ہے, تیرا میرا نام ہے رحیم. اس کا تم نے کہا ہے رحیم ہم حضور کی اور نام دیتے ہیں اپنا ان لڑکیوں کا بات کیا تھا جو نہ تو رحیم تھا اور نہ زیادہ کا میرا تجرین کا مطلب درجے کا حال تھا, اپنا مطلب بڑا اچھا گزرتا ہے اور جو لڑکی ہی ہے چار لڑکا دیں گے اس کا جو خیال تھا کہ اس میں دوسرے خاندان میں تعداد میں لڑکیوں کا بچا کریں گے اپنے گھر جائیں گے, ایسا موقع نہیں ملا اور اس کی زندگی میں بچا نہ کی وہ انتقال کر گئے اور لڑکیوں کا معاملہ بھی ایسے رہ گئے اور چھوٹے آدمی کمانے والا نہیں تھا, گھر کا پاٹا ہلکا ہلکا دیکھ دیکھ کے ہلکا تھا, اب یہ ہلکا تو نہ تو ہمارے پاس کوئی بچھونا ہے نہ کار کھائی ہے نہ کوئی برتن ہے, یہی کر کے اوپر جب رسیدہ کپڑے ہیں ان کی سلا زمین پر ہم رات کو لیٹ جاتے اور پتھر کا کچرا بنا لیتے اور آپ چند مہینوں سے ہماری حالت یہ ہے کہ دس مرتبہ صرف ایک ان کا کھاتا ہے, آج ہم ہمارے گھر میں چار پانچ روز سے کھاتا ہے, تو ہم جانتے ہیں کہ حالت اختیار ہے جو مردار کا دور بھی جاری ہو جاتا ہے, تم نے اللہ رسول کا دعویٰ کر دیا تو ہم نے تجھے بتا دیا, ہم نے آج تک اپنے حال کسی کو نہیں بتایا, تجھے بھی یہی بات کرتی ہوں کسی اور کو نہ بتانا, جائے تم اپنا کام ہمیں ہمارے کام کر دو. اللہ کے بارے میں بتانا دور آگے مالکوں کو سارا جگا اللہ کے ساتھ ظاہر کرے, بندوں کو حق نہیں پہنچا کتاب پر کتنا چھپائے جائے, ہر نہیں کرنا دو کرنے میں چاہتے تھے میرے دل میں اتنا درد پیدا ہوا کہ روتے روتے میری بچی اندر آئی. میں بات اتنا میں نے کہا کہ میں حج کرنے جا رہا ہوں اور مجھے حضور کی اولاد کا جو حال معلوم ہو رہا ہے تو رسول اللہ کے سامنے کچھ نہیں ہو جائے رسول اللہ کے سامنے تم نے دیکھ لیا تھا میری اولاد کا میری بچوں کا کیا حال ہے تم نے پھر کوئی ان کی امداد نہیں کی تو میرا حال یہی ہے گئے حج کرنے اور اپنے بھائی سے اور گاؤں کے لوگوں کو کہا کہ بھائی اتنا مار ہے میرا رشتہ مجھے میں نے حج کرنے دیا تو کہنے کھائے تو تجھے کیا ہو گیا گھر سے حج کرنے میں راستے سے آیا سفر کر کے آیا راستے میں آتا تو راستہ رکھتی لگا جائے کیا ہے کہنے سے تھی بس اللہ کے دل میں دور ہوتا تو کہوں گا میرا کر دو میرے پیسے میرے کپڑے دو چیزیں دے ساتھیوں نے سنا دو بھی سارے سمجھانے لگے دو گئے تو جب چنوتی ہوتی ہے کافر ہو گیا تو دماغ نکل آتے ہیں کوئی کہے تمہیں گئے تو تمہاری اور میرے کہے کسی بڑے رشتے میں جا بیٹھے کوئی کچھ نہ کچھ بات لوگ اتنے پڑھنے لگے حد سے سکائی لے جانے لگے پاس کرنے لگے کل میرے کام کا ارادہ کر لیا گیا دور میں کرنا چاہیے نتیجہ یہ جتنے ہوئے اتنی پاگل پڑھنا میں سب جانے کا ہوں بس میرے ساتھ جا کر پاس میں کرو میرا ساتھ بات کر دیا آرام سے آخر کھائی ہے دور چار سو کلو کی مطلب کوئی کپڑے تھے کوئی کھانے پینے کی چیزیں تھیں سب لے گا اور میرا اپنے بھائی سے اور بھائی سے لوگوں کے آئے شہر سے آئے تو جو ہم نے کہا آپ کا خریدا ہے سب کہے تھے ہم سینے خریدی ہے باقی سارے درد جتنے لے کر آپ کو بھی ملا اور جتنے دام کے سب کچھ کپڑا کپڑا پورے پورے سو کچھ آج بھی رات کے بچے جب لوگ سو گئے ناپا آ گیا تو بکری اٹھائی ہے اسی پوچھے بچے بچہ کتنے کا چکا ہے دروازہ کا چکا ہے آپ کو آواز آئی نہیں ہے چلے میں جنہیں مسافر کبھی بالکل نہ اس کا علم نے کہا کہ مسافر تو کوئی میرے دل سے کر گیا جب لگ رہے ہم پر ہم نے غلطی کی تو پھر اگر ہم ہاتھ چلایا اس نے کہا کہ ایک مرتبہ اللہ خرید کے لیے کروایا اور دو دن میں تمہیں پریشان ہوئی اس کا دودھ لے کر جاتا پھر یہ اندر کافی ہے بچڑی لگ کے رہا کہ میں بلا دیے تمہارے بچے آ سکتا بچے ان کا بلا اور میں ہر کرنے جا رہا تھا میرا بات یہی ہے کہ جو کچھ میرے کہا ہے یہ تمہاری نظر اس کو دور کرنا اور میرے پاس اور کچھ نہیں لگنا میرے لیے تمہاری نظر اور تم بھی کسی کو نہ بتایا میں بھی نہیں بتاؤں گا اور میرے اور تمہارے اور ہمارے پیڑ سے چلنے والے بادشاہ لینے والے اپنوں کو بھی نہیں بتایا اس کا پیڑ میں جھگڑی کھولی کافی جھگڑی کھول کے کہہ رہے تھے اور ابھی تم نے حج کا سارا گاٹ لگا ہمیں دے دیا اور حج کو چھوڑ دیا ہے اللہ تمہیں اس بیٹی کے بدلے حج کا رکھ دیا ایک جتنے نے کہا اور ابھی پورے ہمارے پاس جو ہم کرتے ہیں جو روشنی کی ہے اللہ تجھے ہمارے سارا ہر سال دوسری لڑکی نے کہا اے ربی تم نے ہمارے تم کے پاس جو روشنی کی ہے کتنے کچھ تم نے ہمیں دیا ہے اللہ تجھے اللہ تجھے اس سے کوئی گنا دیا سچی نے کہا کہ تم نے ہمارے ساتھ جو نیکی کیا یہ سنے کیا ہے اللہ تعالیٰ تجھے قیامت کے دن ہمارے من کرم کے ساتھ ایک نے جو کہا کہ اللہ تعالیٰ تجھے جنت میں ٹھیک کرے اللہ تعالیٰ تیری مسرت کرے ڈاکٹر نے دعائیں دی اور ابھی یہ دعائیں لے کر رسول نے کیا کیا ہے واپس کچھ نہیں کر جائے ڈاکٹر آپ کر رہا ہے واپس نہیں کر یہاں رہے گا یہ میں مزدوری کر کے دو سال کو گزاروں گا اور اللہ کو منظور ہوا کہ اللہ کہا کہ جمع کر دے جاؤں گا ابھی تک کو جا سکتا ہوں جہاں میرے مزدوری کرتے کسی اچھے کسی مسجد میں آ کر رات کو دیکھ جاتے سب لوگوں نے رہنے کا انتظام بھی ہو گیا جو لوگ جو حج کرنے بیٹھے وہ حج کے بارے میں شہر کی چرچا ہوا کے کارن میں جاتا ہے لوگ زیادہ تر جو کارن ہے وہ رسی کرتے نہیں ہوا ایک تینوں کلچر کراتے ہوئے کافی لوگ اگر میں نے دیکھا تو میری آنکھوں میں حج کہ میں بیٹھے آیا حج کرنے کے لیے اگر میں ان کے ساتھ جاتا تو آج مجھے بھی یہ صرف حاصل ہوتا کہ ان کو حاصل ہوا ہے تو میں نے حاصل رہ گیا ناطے میں نے اپنی ماہرانی کا نظر تھی تو میرے لائٹوں میں حاصل ان کے قریب آ گئے لوگ آگے بڑھ کر ان کو سلام کر رہے تھے کہتے ہیں کہ میں نے آگے بڑھ کر سلام کیا تو جو دوسرے مجھے بھی تم کا بار ہے کاٹنے کے بعد آئے مجھے بھی آنے کا کیا مطلب میں تو گیا ہی نہیں تو نے کہا ارے ارے ہم نے تمہیں کئی مسئلے کو آپ کرتے ہوئے دیکھا کئی مسئلے ان سے باتیں نہیں میں آگے بلا پاتے ہوں میں تمہارا نہیں ایسے باتیں کر رہے ہیں اللہ کا شروع کرے اللہ کے لیے کر سکتا ہے ابھی کہنے گئے میں نے خیال کیا میں ابھی کر کے آ رہا ہوں بولتے ہیں میں بھی آتی ہوں یہ مسئلہ کیا وہ کر رہے دوسرے کاٹنے والے آتے آئے میں نے ان کو بھی سلام کیا انہوں نے میرے پیٹ سے اتار لیا کس کاٹنے کے ساتھ ہم سے لے لے آ گئے ہو میں تو کیا کیا ہم ان سے اس میں سوال نہیں کرتے حضور کی بات کر رہے ہیں حاضری نہیں دیتے رہے کئی مجھے اگر ان سے ملا پاتے ہیں کہ میرا جو بھائی اور گھر کے لوگ اور باقی کاٹنے کے لوگ جن میں اسے انجینئر میرا بھائی چل لگا ایک اگر تم نے ہمارے ساتھ نہیں جانا تھا تو ساتھ کیا جاتا تھا میں کسی اور کاٹنے کے ساتھ آئی ارے ہمیں پتا تھا میں نے جانا نہیں اور وہاں تمہیں رکھ چاہیے اگر ہم سے کوئی ناراض نہیں تھی ہمارے ساتھ رہنا تو سب نہیں میرے ساتھ کریں گے تو میں تمہارے ساتھ نہیں آؤں گا کسی اور کاٹنے کے ساتھ اور وہاں سے میرا بھی جاتا ہے کوئی مطلب میرا پاس نہیں باتیں ہوتی میرے گھر میں نے تمہیں کہا کہ رات کو میرے کمپنی میں ہمارے بھائی اور دوسرے کہے تھے میرا کچھ کرنے کے بارے میں آئے ایک اور جو کام کا رہنے والا تھا وہ آ گیا تھا اللہ تمہیں مجھے کرا کرے گا آخری سر مدینہ کے جگہ میں جب باتیں زمین میں داخل ہو رہے تھے سبھی دیکھی جگہ پکڑ میں نازل آتا ہوں پھر آیا اور ابھی تک تیرے جو پیٹ مجھے اٹھانے کا اٹھا آج کل تو آ رہے ہیں کرنٹ کے ریٹ ہے کبھی کام دے رہے ہیں غلط میں امی بھی نہیں کر رہے ہیں میں جو ہے نہیں بھی میں رکھنا کیا ہے بھی نہیں فرضی کو جب دیا تو اس کی ادھر لگتا جاتا ہے من آنگ لانا رکھے جو ہمارے ساتھ معاملہ کرتا ہے وہ مزے میں رہتا ہے فتح لوگوں کے ساتھ کرتا گیا راجو کرتے ان کو کرتا ہے میں اپنے کھانے کا میں کیا کرنے کے بارے میں اس کی نماز پڑھی نماز پڑھ کے میں دیکھ رہا تھا میں نے اس کو جو کھیل کر دیکھا نا سبھی کو تو اس کے اندر کھیلنے بھی سچا کر رہے دیکھتے میں دیتا تو میرے ساتھ لوگ جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ربیع نے کیا فرمایا کبھی تم آدمی نہیں مانتا کہ تم نے حق دیا ہم کتنی چاہتا ہے تم آدمی نہیں مانتا کیا تم آدمی نہیں مانتا کہ تم نے حق دیا ہے آج اس سے زیادہ اور کتنی شہادت جب انگریز بیٹیوں کے ساتھ رہتی تھی, اس نے سلوک کیا. یہاں تک جو حج کرنے آیا تھا, جو حج کا راستہ فرمایا اور جا کے رہا ہے, اس کی نظر کر دیا تو میری بیٹیوں نے جو دعائیں تھیں وہ سب قبول ہو گئی. میری ایک بیٹی نے جو دعا کی تھی کہ تجھے اللہ حج کا درجہ دے, تجھے حج کرائے, تجھے سارے کا چیز ہٹتے ہوئے تو نے حج کیا ہے. اور ایک بیٹی نے یہ کہا دی تھی کہ جتنا تجھے حج کیا ہے اللہ تجھے کئی گنا زیادہ دے. تو تین گنا کیا تھا تو پھر ہم سے ان کا بھی کاغذ کرنے کی بیٹی کی اسپتال کی بیٹی کئی گنا زیادہ ہے. ایک بیٹی نے جو دعا دی تھی کہ اللہ تجھے رمضان حج کرائے, سن اللہ نے ایک فرشتہ پیدا کیا کہ ہوں کہوں تیری شکل ہے, جو اس سے بیٹے میں نہیں خریدے گا اپنے بچی ہے, اسی نے تیری طرف سے ایک کام حج کیا ہے, وہی ان کو ملتا رہا ہے, اسی نے پہلی کی ہے اور جو سلام نہ کرا تو ہر کام تیری طرف سے حج کیا ہے. حج کرے گا تیرے سرواز لکھا جائے گا تیرے نانا مال کے مجھے دعا دیتی اللہ کی ہر کام ہے, اور ایک بیٹی نے جو دعا دیتی اللہ کا جنت تقسیم کرے, اور ایک بیٹی نے جو دعا دیتی ہمارے ماننے کے ساتھ اثر کرے تو تم ہم تجھے کچھ تکلیف دکھاتے ہیں تو تیرا اثر ہمارے اور تم جنت دیتا ہے. تو یہ فکر کا کتنا بڑی بات ہے تمہاری سنا دے, ان کا ادب اور ان کا احترام کرنا ضروری ضرور کا لگے احترام ہے تو یہ ضروری تھی اور جا کر اتنے لوگوں نے ضرور کی اولاد ہے ایک روحانی اولاد. اگر کبھی فرماتے ہیں نبی کریم کی اولاد کون سی ہے, اگر کہیں فرماتے ہیں تو دو لوگ دوسرے کے دوسرے کے خلاف کرتے ہیں, سنت کے خلاف کرتے ہیں, سنیجت کے خلاف کرتے ہیں, جس کے حضور میں جو چلایا کراتے ان سے. اگر کہیں کہتے ہیں فرمان اور محسوس بناوٹ کے اندر, اگر کہیں فرماتے ہیں کہ اس نانی لحاظ سے اگر سے جو نبی کریم کے قریبی ہے مگر حقیقت میں نبی کریم کے دشمن ہے, نبی کریم کے مخالف ہے, اور سو لوگ اگر جسمانی رشتے کی آپ کا سرکار کی اولاد نہیں ہے, سرکار کا جسمانی طور پر مقرر نہیں ہے مگر سرکار کی سنت اور سوریہ کرام رکھتے ہیں, حقیقت میں سر سرکار کی اولاد ہے اور سرکار سے آگا حضرت مانگے والے عمر میں کسی حقیقت کو دیر میں سوچ دیا اگر گاؤں کے آگے نہیں ہو ساجا گریم نواز نہیں ہو ساجا سنگھ دور نہیں ہو ساجا سنگھ دور نہیں ہو ساجا نرام دور نہیں ہو ساجا کاٹا شہر بٹ نہیں حضرت بچی کا نقصانی نہیں حضرت دنیا کاٹ نہیں حضرت کاٹ دے رہا نہیں یہ کتنی انمول ہے ان کا ہر کا بندہ سرکار ہو گیا تیری نقل کاٹنا ہے بچہ بچہ نہیں کاٹ ہے تیرا سب جلانا نہیں جن کا بھی مجھے پیدا کر جس بڑی اولاد یا بہانی اولاد اہل بیٹی اور ہار ہو جا کے آتا ہے ان سب کی تعلیم ہے ان کی تعلیم ہے اور یہ اندر کی تعلیم ہے ان کی تعلیم ہے. ارے ہم سے کیا پوچھتے ہیں ہمارے بچی سے جہاں اندر جانے قدم رکھے تو خدا کی تعلیم تعلیم ہے سبھاش چاہیے بات نہیں لکھا سبھا کریں گے تو اس کے آدمی کو دیکھا گیا میں کسی لگنی کے بچے میں لے کر میرے کو میرے کو نہیں لکھا کے بندے دوسرے آدمی دیکھا دل کیا بات ہے فرمایا رات ہاتھ میں نے نبی کے لیے اللہ کرنے کو میرا بچوں کو دیکھا اس لیے زمین کے ساتھ اپنا جسم میں بال کا کے بچہ تھا جو زمین کا ٹکڑا ہے اہل سنت کا مطلب ہے قدرے شریف کا جنگی لیتا جہاں سرکار آرام کر رہا ہے جو اس کے بہت کی زمین کے نگر سرکار کو کتنی آنا کی ہے وہ اچھے ہو گیا تو آج سمجھ سکتے ہیں زمین کے کس ٹکڑے میں چلے گئے اس کے اچھے معاملہ کی اصل بنا دے گی ایک دن میں چلنا چاہیے بالکل بھی اچھے معاملہ کا نہ کہا کروا دے گئے جن کے دل سرکار کو الگ کی چلنے کا ہے میں کہہ رہا ہوں جو لوگ ایسے اپنے ساتھی میں سے میں اور آپ ان کی تعلیم کرتے ہیں کیا کیا بھی ہے اس کا پیدا کیا کیا بھی ہے اپنے آپ اگر بابے آپ دنیا کر دیں گے اگر اتنا ہی میں بند رہنے کے بارے سے مطلب میں کھانے پانے کے سامنے جائے نہیں دیتا کہ سورج کا ساتھ میں گیا حقیقت محسوس میں نے اپنے نیا کھانا بھی دیا تو آواز آئی کہ ہماری ایک گندی ہے آگے آپ سنیا کے آج کے لیے آ رہی ہے آج آئی کے اقبال کے لیے اگر وہ بہت آگے فرماتے فرماتے ہی منتا پتن لکیلے ہو نہ کلام سب میرے حکمے میرے پھل کا پرواز کرتا ہے سارے سہارا کرتے اور پاتا چلتا ہے سب کروا نا تیرا بابا آپ کے گھر کا کروا کر جاتے ہیں کام ہو اگر کوئی سائن کا کام بنوانی رحمت اللہ ہے جنہیں لوگ گٹمن کرتے ایک بہت چلا گیا تھا وہ دیکھنے کا گٹمن چلا گیا لگا ہے اور جیسے نہیں سر گٹمن ملتا ہے ڈائن کرتے ہیں تو وہ چلے کشمیر کے گھر کے ساتھ آگے بڑا میرے اس کا کرنے کے لیے اٹھایا اور سلام کیا سب چیز میرے سارے لائن سے کھل جائے اور دوسرا میرے پاس اپنی کا کیا بتا کریں گے میرے اندر حقیقت ہوتا بیٹا بنو گے آپ کا جو بھی آئے گا میں دھلتا ہے تو میاں چاہتا تو ان کا آپ کو جواب کرتا ہے کہ عقیدے کا مسئلہ ہے کہ سب سے لوگ ان کا بھی سکتا ہے عقائد کی کتابوں میں لکھا ہے ابھی بھی بتا دیتے ترمنی شریف کے اندر دوسرا جو ہے شریف والے سنا تو سلام ہے سمجھا شریف کے بات ہے کس طرح کی آئی ہے خود کرا ہے اللہ سے نصیب کرے کبھی اس کا مگر مجھے کی جس سے کرتے قدرت بولے جان ہے مرتے بولی کی عزت حرمت اللہ کے نصیب اس سے بھی زیادہ ہے تو جب مرتے لوگوں کی جو کام ہے تو سنگے کے ہم بلا دیتے ہیں کا نہیں کا مکان اور یہ احمد اللہ جو ہے احمد اللہ کر لیے یہ باتیں ہیں اہم محبت اہم تصوت کی اہم ضرورت ہے. یہ تو آپ لوگوں نے کرنے کے لیے یہ تو لوگ غلط فہمی میں مبتلا ہو جاتی ہے ایسے کیوں میں ایسا کہنے لگ جاتی ہے. میرا جو مطلب نہیں ہے کہ ان کو سب کچھ ملا ہے, میرا مطلب یہ ہے کہ تین دنوں میں اللہ اللہ کا رسول سننا کرے جاتا ہے دین اللہ والا رسول رسول اللہ کی جنگا دس کر جاتا ہے. ارے اللہ ان کے تحت سونا سوال میرے ہاتھ سونیا سوال میں اور آپ اللہ سے زیادہ دیا کر ان کا سوال ہے. تو ہر گرو جس کا تعلق ہے اس کی تعبیر یہ تعبیر جو ہے جو ایمان کی روح ہے ایمان کی جان جو تعبیر کے روپ ہے چندر معاملہ کرتا ہے تو اس بات اس تعبیر سے سمجھنے روایت کرتا ہے لوگوں کے بعد کیا سمجھنے رکھتے ہیں بعد میں رہتے ہیں کہ اگر ان کے لباس کرتے ہوئے دیکھو روزہ رکھتے ہوئے دیکھو ویسے دیکھو تو آدمی جیسا سمجھا لیکن تعلیم نہیں کر سکتے پتا ان کا نام بچا نہیں سکتا. یہ سلسلے میں ایک بات ہے اصل میں کا غلطی نہیں ہے کھڑے سوچے کا پتا چلتا ہے تو اسی مقام پر نکلتا ہے. سنا کے دیکھو شیطان اگلی طور پر مضبوط ہوتا ہے جو نہیں تھا مزدور یہ مطلب اللہ نے حقیقت کا انجام لکھا ہے تو شہران کا انجام کیا لکھا تھا مزدور رجنی کا ہے مزدور آپ مزدور رہتا تھا مزدور آپ ایمان رہتا تھا مومنوں میں آپ بھاسی رہتا تھا ڈھونڈے میں بھاس بھاسی رہتا تھا مومنوں میں بھاس رہتا کتاب رہتا تھا آپ بھالے لاکھوں طرف سے جاگر کرتا رہا ہوتا ہے سارے دن چلے جا رہے پتا چلا رہتا چلا جب تعلیم کر جب آدم علیہ السلام کی تعظیم نہ بچایا اور اس نے تعظیم سے لوگ کھیلا تو پتہ چلا کسی طرح آج بھی آواز لیتے تھے لوگ نماز رہ لیتے تھے تو بھول جائے جب کردار کی آنے والے کی تعظیم کا وقت آتا ہے وہ دیتے ہیں تو جا کر کے کھڑے اور کھوتے سچے اور جھوٹے کا پتہ چلتا ہے تو آنے والے کی تعظیم زندہ ہے. اگر تعظیم کرے تو جنگ میں ٹھیک ہے اور اگر تعلیم کا منہ دے رہے تو ہندوؤں کے بھی نظر آئے بنا میرے پاس انہیں دیکھا پڑتی ہے ہم نے دیکھا ہے بات لوگ جن کو ہم بدماش کرتے ہیں زندہ سنتے ہیں آپ ہاتھے کھاتے کے گھر میں دیکھ رہے ہیں کہ روتے تھے اللہ جانا کرتے اللہ والا ہم نے اور ہم نے ایسا دیکھا کہ کئی لوگ ایسے تھے جن کے وہاں جنڈے سمجھتے تھے مگر وہ اثر کرتے تھے تو وہ بھی تو ان کی گنڈا کرتی جاتی ہے اس کی ان کی گنڈا کرتی تو باقی میں گنڈا کرتی ہے مگر وہ جو خطے کو اس کا نیند کرتے تھے ہم نے دیکھا کہ آپ کو ان کا اثر ہے ان کا اثر ہے گئے چلتے پڑتے ہوئے تھے نارے مارتے ہوئے تھے اور لڑکیوں کی شادیاں کرنے والے لمبے لمبے جھٹکے کرنے والے ناچتے نگر نگر کی شادی دباؤ بنانے والے مگر ان کو اپنے جیسا بجٹ کرنے والے اور نوران جی کا انتظار کرنے والے اور بزرگ کام عید میں طرح طرح کی باتیں کرنے والے ہم نے ان کے مرنے کے مطلب دیکھا ان کی حالت دیکھنے کے ساتھ دیکھیں اور مرنے کا مطلب دیکھا کر ان کی کیا ہونا رہتی ہے تو جو قدم کہاں تین کے ساتھ جو عقیدت ہوتی ہے محبت ہوتی ہے جو تعلق ہوتا ہے یہ گاؤں کا نہیں کرتا جو گھر بناتا ہے اور آخر وقت میں جو ہے دوری کرتے ہیں جو کرنا خط کے لیے بھی دوری کی ہے اگر ایک بھی بتا دے دیکھو ہمارے والے کو اگر تم ایک بات بتا ایک شخص مٹی کے دماغے پر بیٹھا لینے کا ہے اس نے یہ ضروریا تھا اور وہ ہاتھ ہو جب دو سال خود کے فاصلے پر حضرت امام محمد کا محمد رضی اللہ تعالیٰ ہے چار اماموں میں سے بڑے مشہور ہوا جلیل میں بڑے یہ بھی مجھے کرنے کے لیے اس آدمی نے خیال کیا کہ میں نے اب دھونے رکھا ہوں اور امام صاحب نے کبھی مچھلی ماسکوں کا بھی ڈالنا ہے دودھ کا بھی ڈالنا ہے تو جو پانی کو میرے پیروں کے ساتھ لٹ کر میں ڈالا اسی کو امام صاحب دے کر ڈالے میں پوری کرنے کے لیے عدد سے اور بہت میرے پانی کے ساتھ لگا ہوا آدمی ان کے دور کر رہے ہیں اس آدمی نے جدھر پانی جا رہا تھا وہ امام صاحب کے آگے دو بچے ساتھ لے کر بیٹھ گیا دو بجے کرتے کہ میں ستارا بجلی کرتا ہوں تاکہ دو پانی کے امام صاحب کے آتا ہے امریکہ کے ساتھ لگتا آئے گا وہ میں آدمی ہوں گے پانی لگا تو میرے لیے کرتا ہوں اور شروع کر دیا ادھر سے پانی آ رہا تھا امام صاحب بجلی کر رہے تھے اور یہ اسی پانی سے بجلی پانی تو جاری تھا باتوں کو دکھا بھی میری نصرت علی کا ایک آدمی ہے جس کے اندر جب ایک آدمی نے امام صاحب کا جو اثر کیا تو آپ کو بعد میں اس کو اشارہ دیا کہ پورے کے ہزاروں میں کندھے اور ہمارے محبوب کی امت کے عالم اور امام کی تاثیر کی ہے کیا اس نے جاتے کر سکتے یہ بڑے بات سات کو پہلی کو کھڑا ہوا اپنی فوج کا فائدہ لے رہا تھا جوان سینا کام کر رہے ہیں سب کھڑے اس نے جب سوچا تو اس کے دل میں جائے کیا ہوگا کیا جب یہ دور کا پہلے حکومت ہے تو جب بھی میں بات ہے اور اسی طرح سے میری بڑھ رہی تو میں اپنے اس فوج کے امام کی مدد اور میں جو بی پی ایم کام کر چکا آگے ان کو ایک ایک دن پہلے سے لے کر آیا ان کا کتنے لگانے کیجیے ایسا کہ کبھی زمانے میں میں رابطہ رکھا ہے ایسی میری فوج کی تو میں اور آپ کو ان کی بالکل خیال تھا نہ کسی پتے نے دیا نہ کسی رسالے نے دیا نہ کسی طرح اپنا بیان کاٹے دیا جیسے تم نے خیال آیا کہ خیال آیا کدھر گیا فوج میں بھی اللہ والے بھی تھے اللہ والے بھی ہوتے ہیں فوج میں اور جو بھی اللہ والے بھی ہوتے ہیں اللہ والے کے ان کے ساتھ میں مزید صلاح کردن ملے فرمایا اپنے بادشاہ کو کہہ دو کہ وہ پڑھائی کے اندر کھڑے ہوئے جو تم نے خیال کیا تھا وہ خیال اللہ کے دربار میں قبول ہو گیا اللہ نے تمہیں بھی اور تمہاری ساری فوج کو اسی طرح سے دینے آئی جو لگی یقین اللہ ہے کہاں دیکھا جو چاہے کرو اسی کا نام ہے تیرے آدمی چاہے وہ مانے کی بات کر رہا ہے نسبت میں لگا ہے کبھی محنت کریں اس سے اسکول کی کوشش اور جہاں سے آتے ہیں مجھے چاہے دن کی ملاقات میرے آدمی طور پر آنا تو چلے گئے اس کا چار کے بعد الگ ہے چلے گئے آ جائے ہر سال آتے ہیں ہر سال رکھتے ہیں مگر جو یہاں آنے کا اصل مقصد ہے اس مقصد کو ایسے نہیں کرتے پورا نہیں کرتے اگر سے میرا جو ایمان ہے ان کا کہ پھر بھی یہاں سیدھے جاتا ہے خالی میں کوئی بھی نہیں جاتا سب لے کے جاتے اللہ حسب مراتے اللہ حسب ضبط لیکن میں جو بات سے کرنے لگا ہوں اس لیے کہ ہم لوگوں کو پتا چل رہا ہے کہ ہم اللہ کے ساتھ اس نیت کے آنا چاہیے اور ہم اللہ کے پاس آ کر بچی سے لے کر جانا چاہتے ہیں یہ بات آ رہی ہے اس کو آپ کرتے پھر وہ سیکھے اس کو بھی چوری کی طرح میں لگے تو کبھی پتہ چلتا جو اس کی پڑھنے اور اللہ کے پاس آئے ہیں کس نیت صلی اللہ علیہ وسلم نور کا کیا ہے میں آپ کو سنا گیا یہ واقعہ ہے کہ نبی کریم علیہ کلام اسلام نے اپنے صحابہ کو بتایا کیا صحیح مسلم کی حدیث ہے اتنے ماجہ میں ہے جو ساتھ میں بھی اس کے ساتھ کہا ہے صحیح حدیث ہے کتنے حادث میں موجود ہے بڑا مشہور ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے صحابہ سے فرمایا میرے ساتھیوں بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا جتنے نمونے قتل کیے ہوئے کتنے نمونے ایک کام اٹھایا اندازہ کرو کتنا دلا تھا اور میرا خیال ہے کہ یہ دنیا میں مجھے مسئلہ کر رہے ہیں بیان کرتا ہوں تو کبھی گناہ تعبیر کرتا ہوں کسی کا نام نہیں ہے کبھی تھا بہت مطلب میں جب اس کو بیان کرتا ہوں تو قتل کا نام نہیں ہوتا کبیرے کا نام لیتا ہے کبیرا کا نام کرنا چاہتے ہیں جہاں قتل قتل میں آرام کر دیتے ہیں جلدی اور ہم کا یہ نام ان کو بھی بھلے سارے چار جہاں بھی نام رہا ہے اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو مسلمان کرنے کی توفیق میں نے خدا کی تقریب میں بھی کہا تھا کہ یہ نبی کریم علیہ السلام ان تعلیمات سے دور ہونے کا مطلب ہے جتنا دور ہوتے جا رہے ہیں اتنی دور کیا حقیقت کی جاتے ہیں ہمارے اندر پیدا یہ میرے خیال ہے کہ گزار کر رہا ہے یونانی میں قتل کیے لیکن ہمیں نہیں جانا بڑا خاص اس کو خیال آیا میں بہت بڑا خیال ہوں بہت بڑا خیال میرا کیا حصہ اپنے لیے ناچے مار کرتے نام ہوگا اور اس کو خیال آیا کہ مجھے سودا کرنے کا ہے اور آج اس شہر کریم کو بار بار جانا چاہیے تو پیدا اسی چیز کا نام ہے کہ آپ نے صبح تک معلوم ہو جائے اسے مان ہو جائے اور آئندہ اس برائی کو نہ کرنے کا عزم اور ارادہ یہ راشن پہ اپنی حقیقت اور زبان سے اس کا اقرار ہے اس نے خیال کیا میں بڑا جانا ہوں مجھے سمجھ کرنا اور اس سے شمیر کو جا کرنا چاہیے شری مرم کے ساتھ ہے وہ بہن کی طرح حقیقت بنا ہوا بہن ہی تھا آگے نہیں تھا آگے تو کیا ہوگا مگر انہیں نہیں کرا ہوا تھا پہلا تو مسئلے کی حقیقت نہیں جانتا جا کر کہنے لگا اگر تمہیں کیا چاہیے میں نے بہت بڑے بڑے فلم کی کتنے بندے قتل کیے تو کیا میرے پیدا قبول ہو سکتی ہے ہم نے اپنے سمے پر لاگو میں پسند مان لی مگر نسل کسی بچی کر سکتی ہے اور اللہ میرے جرم کو معاف کر سکتا ہے تیرے جیسے ایمان ظالم کو اللہ جہنم میں کرتے گئے تیری بچی تیری بچوں میں کس نہیں ہوئی اللہ تجھے نہیں پسے گا نکل میرے اوپر سے بھی تیری وجہ سے میرے اوپر بھی عذاب نہ آ جائے ایک بچے نے جو اس کو ڈرایا تو اس کو جو ہاتھ لگا ہوا تھا دوسرا دوسرے کا پتا نمانے وہاں سر کا کمی بھی نہیں ہے ایک آگے سر کر کے پورے پھر اور دیکھو میں نمانوی کا کام کرے تو میں نے ایک اور بار دیا میری بہنی اب کیا کرے گا پھر نام اور ناطم ہوتا ہے کیا بچہ بن جائے پھر کسی اور عالم کے پاس گیا جو عالم سر میں نے عالم تھا اللہ تعالیٰ کی رنگ کرکٹ اور پودا کے مسئلے کی حقیقت سے اچھی طرح جانتا تھا اس بات کہیں سنائی اس نے اندر کہا اللہ تعالیٰ کی رحمت بہت ہوتی ہے اللہ تمہیں معاف کر سکتا ہے بچ گیا مگر ایک بات ہے کہ تم توبہ کرو جا کر کسی اللہ والے سے کسی اللہ کے بندے کو جانا چاہو, کسی اللہ والے کے پاس جا کر پیدا کرے, اللہ تعالیٰ تمہیں معاف کر دے گا. آپ بتائیے کہ وہ اللہ والے کھانے سے اور تعلیم نے بتایا کہ وہ فلاں شکتی جو ہے یہاں سے کچھ خاص لے رہا ہے, وہاں رہتے ہیں تعلیم لوگ اللہ کا ہو, وہاں کا جواب کیا جائے. معلوم ملا کہ جو دوسرا عالم سنی تھا, سنی عالم اپنا کے پاس گئے تھے, دوسرے دن نہیں تھے میرے پتا بتا دے تو وہاں اللہ والے رہتے وہاں کو ہاتھ کر کے اپنے پاس جاتے اللہ کا سنہار لوگوں کو کیا لگا باہر کر لیا ابھی راستے میں کہا کہ تم مارے گئے ایسا تمہارے گا کہ چلنے کے قابل نہ رہا بدل دے اور ایسا لیتا کہ پھر اس کا نہیں رہی اس کی بتا دو تو فرشتے آ جائے کہ من کو بھی ہے جنت کو بھی عذاب کو بھی ہے سزا کو بھی. جہنم نے فرشتوں نے کہا ہم اس کو جہنم میں لے کر جائیں گے, جنت کو فرشتوں نے کہا جنت میں لے کر جائیں گے, عذاب کو فرشتوں نے کہا عذاب کریں گے, سلاب کے فرشتوں نے کہا اس طرح کے لیے جہنم والے نے کہا کہ جہنم میں میرے والے جانے تھے, انہوں نے کہا کہ یہ خاتون ہے جائے